fost odată ca niciodată. Mircea Albulescu vă spune o poveste la Radio România Cultural. Lupul și purcelușul. Poveste populară slovacă. Repovestire de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o pădure mare în care viețuiau, desigur, fel de fel de animale. Cineva își construise peste noapte o casă la marginea pădurii. Cu mătru lup era foarte curios. Cine s-a mutat în căsuța aceea nouă? A întrebat încoace, a întrebat încolo și doar Coana Vulpe a știut să-l lămurească. Nu știi, noul nostru vecin este un purceluș rozaliu, grăsuț și tare frumos. Ce a spus lupul, nu e rău, nu e rău deloc. Vestea asta este chiar îmbucurătoare. O să-l înfulec pe grăsuț cu primul prilej. Cred că are carne dulce. Și lupul începu să se frământe, să caute un șiretlic. Trebuia să-l scoată cumva din casă pe purcelușul acela. Într-o dimineață își luă inima în dinți și se duse la poarta rotofeiului. Hei, vecine, bun găsit! Mă primești la tine în vizită? A, lupule, nu pot acum, dar dacă ai să-mi spui ceva, spune-mi. Eu te aud de aici, de la fereastră, îi răspunse purgelușul, care cunoștea năravul lupului de a hăpăi carne fragedă. Purgelușule, ești nou pe aici și nu știu dacă ai văzut ce de mere mari sunt în livada fierarului. Hai cu mine mâine dimineață, o să culegem mere pesăturate. Te aștept aici la ora 6. Bine, îi răspunse purgelușul. Deși, din câte știu, lupul nu mănâncă niciodată mere. A doua zi, în zori, pe la ora 5, purcelul dădu o fugă până la livadă, mâncă pe alese fructele coapte de pe jos și lua acasă o legăturică plină cu mere. Nu intră el bine în căsuță și încuie poarta că, hop, sosi lupul, care privi plin de speranță spre fereastra la care stătea rotofeiul giftuit. Ai, pucerușule, am venit să te iau. Plecăm la livadă, auba? Uai, dragul meu lup, ai fost atât de bun cu mine și mi-ai povestit despre livada aia. Știi, mi-e rușine să recunosc că am făcut o faptă urâtă. Oh, nu-i nimic, ieși repede din căsuță. Hai să mergem până nu se face prea cald. Păi ce rost are să mai plecăm împreună? De când mi-ai spus povestea cu merele, muream de foame. De aceea nu te-am mai așteptat și am dat o fugă până în livadă și m-am îndopat cu mere gustoase. E, și acum de-abia de mă mai pot urni din loc. Bine. Și eu ce fac acum? Întrebă lupul foc de supărat că-i scăpase prada. Nu știu, tu te singur să mănânci mere, eu sunt sătul. Lupul plecă scrâșnind din dinți, fără să-i mai spună o vorbă purcelușului. Mintea lui era bântuită de imaginea unei fripturi fragede de purceluș. Trebuia să născocească un plan. A doua zi, lupul se înființă iar la poarta purcelușului. Acesta stătea ca de obicei la fereastră. Lupul îi spuse cu miere în glas: dragă puișorule, ambar n-ai că ești nou pe la noi. Ceva mai departe de livadă este un câmp cu napi foarte buni de ros. Știu că îți plac napii chiar mai mult decât cartofii. Nu-i așa? Sigur că îmi plac călupele. Oh, perfect! Vin mâine dimineață la ora 5 și o să-ți arăt unde e câmpul cu napi. Bine, lupule, vino dacă vrei tu, îi răspunse purcelușul politicos. Știa el prea bine că lupul nu mănâncă napi. Așa că a doua zi, în zori, pe la ora 4, purcelușul era pe câmp și se îndopa cu napi dulci. Îndată ce se întoarse acasă, apăru lupul, dar el apucase să zăvorască poarta. Văzându-se păcălit și de data asta, lupul născoci altceva. Uite ce este, purcelușule, mâine e zi de târg. Fiindcă te iubesc, te iau cu mine. Am bani destui și-ți pot cumpăra orice vrei. A, ce spui, mergi cu mine la târg? Îl întrebă plin de speranță lupul. Oh, merg, lupule, de ce nu? La ce oră vei veni? Păi, la 3 vom porni foarte devreme. În toiul nopții, purcelușul se trezi, fugi până la târg și cumpără un butoi destul de mare încât să încapă în el. Așa rotofei cum era. Se duse pe delușorul din fața casei lui și stătu la pândă până când îl văzu venind pe cumătrul lup. Atunci intră în butoi și se rostogoli de pe deal în jos. Lupul, care numai la așa ceva nu se aștepta, se îngrozi de butoiul care se rostogolea înspre el, făcând un zgomot de nedescris. O luă la goană, desfârâiau călcâiele. Ajunse la vizuina lui și se ascunse înăuntru. Credea că arătarea era pe urmele lui. Poate chiar voia să-l sfâșie. În timpul acesta, butoiul ajunse la loc neted în fața casei. Purcelușul ieși repede din butoi, intră în casă și se încuie cu două lacăte. Curând, lupul își dădu seama că Dihania nu-l urmărea. Cred că purcelușul și-a bătut joc de mine. O să aflu eu ce era ciudățenia aia zgomotoasă. Cu o falcă în cer și alta în pământ, lupul se întoarse în fața casei de la marginea pădurii. Măi, purcelușule, fii atent la mine. Adio mere, nap și cadouri, azi te fac friptură, nu mai ai scăpare, să știi. Dintr-un salt se aruncă tocmai pe acoperișul căsuței. Studiase hornul mare de fum și era sigur că prin el va ajunge direct în casa grăsanului. Se vârâ în horn și alunecă ușor, ușor spre interiorul casei. Numai că, surpriză, în loc să se trezească în față cu purcelușul, nimeri drept într-un ceaun uriaș plin cu apă ce stătea să dea în clocot. Se vede treaba că rotofeiul se pregătise din timp pentru vizita oaspetelui nedorit. E, și așa s-a făcut o fiertură de lup nemaipomenită. Bine, nu v-aș garanta că a fost gustoasă, numai purcelușul știe. Vă mirați cumva? Păi da, aveți motive serioase. O singură dată s-a văzut un lup mâncat de un purceluș isteț. Lucrul acesta s-a întâmplat chiar în povestea pe care ați ascultat-o. Ați ascultat? Lupul și purcelușul. Poveste populară slovacă. Repovestire de Sanda și Vasile Socoliuc.